پکی نصیحت تے خیر خواہی دا چہ دے بانی شیطان غالب شوے دے دائی دا انسانی خلق نو وخکلی دا دا زمان بیدی تی کول غواری نو خپلوم بیدی تی کئی نو زو کوشش دا دیو کم چہ زم پا حیا عزت پاتشم داوم پا حیا عزت باندی پاتشی دی یوسف خیال دوم رو چت تے لولا را برهان ربی هم بها کدا اللہ دلیلو نہیں ویل دلے در رب دلیلو نہیں ویل دلے نو دبوم دا غیرہ دا کڑے اولی بے کڑے بواعش تے دواعش تے موانی نشتے شرائط طولش تے موانی دے دے کارنا یو بنشتے مانی یو بنشتے بواعش تو دل خبر فکر کی کہہ دے کہ یوسف عصمت دا معلوم شی او داغی پا وجبانی دا انبیاء طول و عصمت معلوم شی یوسف کان شاب بن زوان دے رکاوٹی سم نشی کان شاب بن یو دویم یوسف کان عز بن یوسف جرہ دے دا دغا وقت پوری خدا نشتی نو چی زوانم دے جرہم دے نو دے خوب ہوئی چیز خرے تا میٹو بکڑ لے اور پہلے دا پاس آدان محفوظ ساتھی محفوظ ساتھی دعا درم دا یوسف مسافر دے دی کلی وے سقام نصب یال تکی وے نو دا شرم یرا بایوا ادا پیغور یرا بایوا نو خو مسافر دے دا چان شرمو کی ایرے دا چان پیدا شی کان غریبا سرورم یوسف کان مملوکن کان عبدن پردی امر کی دے پردی غلامی کی دے چاگت سوئی نو پکار دا چی دے اگر کئی کانا دا مالک خلاف کئی دا دسو آک دے چی دے دے خلاف ہو کی پینزم والمرأت جمیلتن او جن خول دا او خستا دا ناکاری بدموری نویدیش پیتا بس پیتا بسو گوری نا دارو کارتم نیشه ادوائی موجود دی شپگم دا دی سرا هی سیدتو اغای مالک اوم دا کدا زال جدا نوه نو خیر دی که اغا غلام دی ادائی مالک دا وم وقد غابر رقیب لیدون کے کتون کے ابزو یا رئی کانا چوک بابر شی غماز بچو کی واشی بچو کی نو اغم نیشتی اغم دا بین خواد ملک بلکل ازگار دے اتم وحی الداعی دعوتم دا غیر طرف دے دعوت نوے نو چا شرم باو چیزا بسنگ دا خبر کم ازو بسنگ اقدام کم نو آغا مینت کئی پا مینت آغا اختا دا او بیا نهم صرف بلن ندا بلکه او سر زور تل دی لا لم یفعل ما آمره لا یسجنن ولا یکون من الصاغرین چه زیو توائم ده مینت نه امر که ما آمره اتم امر نهم لا یسجن ان نقیت تبو اچولشی لسم یولس ولا یکون ان من الص ولا یکون من الصاغرین جیل نہ دیو اج پجیر کی وم ذلیلئی ذہنی پریشانی بے تنگ بے پاگی کی سوشو احد عشر کوکبا انی رائے الشم رائے تو بابا خوب میولد احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین دی ما تا پرات پا سجده بانی دا یول سکن شو دا یول دتا پا سجده دی اللہ دا دزلکی واچول اپا دا کوٹا چی پا ظاہر دا دن او خیارا تجربه کارا دا غجینیم دا دا دلیلون آغیل مخل نرا دی دا دل مخل را دا دا کم او بل طرف دا شمس و قمر رب می دینو تربیت لارا کرده در رب خلاف بسن کوم بیا زما اللہ شتے معاذ اللہ دا عالم دا چا دے نو خبران تفوز کی اللہ زلیخہ منی خدا اللہ نہ دمد لی رب دا زلیخہ و تربیت چولا کڑے ہو خود رب دا تربیت دلان دے نہ در اگلی اغیت تیار نشولا رایت و حدا عشرا کوکبن و الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ما تتابدار نظام مخلال نزلخال مخلال نراغلي موانع بالکل نشتره ومع كل هذه الدواعي صبره صبرا اختياريا دي طول اسباب الصرا ده ناکام کرده و پخبر اختیار ناکام کرده سمانا نا مرد نو چی جڑاو زکی دا کری دا نا مرد دے او پا مردانو کی مرد دے ادا دے سر اختیاری پیدا شکر دے دا دینا برلوی درجہ دا عصمت پا سوک پیدا کی پا دنیا او دا پیغمبر ندے نا او سو زوانی ترسی دے رے دے ادا غیر پی اقین دے چی ما تقاضا پورا کولی شی لولا ار را برحان ربی کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء ظاهر ده قرآن نیو معاذ اللہ دین انہو ربی درم احسن مسوایا تلورم انہو لا یفلح الظالمون پنزم ولقد حمد به وحم بها لولا ارعا برحان ربی شپگم کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء دا شان تمی خبری دا تمخی تکڑی وی چه او گردو ددنا اصو آبد ارادا اصو آبدکار والفاشا ناکار ارادا ارادو منکی او دا خلینم تونو باستی عملم تونکی اتم انهو من عبادین المخلصین اقینن دے یوسف دا بندیانو زمن خالص کرشونا خالص کرشی بندیان چوک دی دے دقیاس یو مقدمہ ذکر کے ساسو جو باندیم یو مقدمہ بلا مقدمہ مطویہ اپا غیر قرآن گواہ دے سورہ حجر کے واسم بنی اسرائیل کی حجر کی نور سورتون کی ذکر کری دی سورت نحل کی ابلیس پا خپل ہوئی چیزو بستا بندیان پا خپل جوڑ کوم پا خپل لارے کوم بھائی آیت نمبر سالیخ سوار لسم سپارا سورة الحجر قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین زبطول خطاکم اللہ یو کم صلیخ صلیخ سورة الحجر خطاکم ببندیان دیتول لأزینن لهم فی الارض دو تبا خواہش پیدا کوم دو دنیا پاس بابو کی پزینا کولو کی بدو کتو کی لاس ورلو کی خبر اتری کولو کی فی الارض ازمکا کی داد ازمک کی کار دے پاسمان گناو نشتے دے دی فضا کی گناو نشتے دی ہوا کی لو زینن لهم فی الارض ولأوینهم مجمعین طول بخطا کوم اللہ بیستاد بندیانو مخلصینونا انہو من عبادین المخلصین چدا غبارک ابلیس اموی اللہ عبادک منہم المخلصین نچی پا خلی خطا ویلے اپا عمل خطا کرے مخلص باو مخلص بنو ابلیس ویزما پی واس نرسیم سوم ندیشی بلکل محفوظ دی دا ما چکم وجی ذکر کرے سا اجمال سرا ابن قیم مدارج السالکین دویم جل یو سر شپک پنزوستم بانی ذکر کری دی او سا دا اجمال سرا سا پکیتا زیادتی کرلے ما ابن قیم ذکر کری دی مدارج السالکین کی وستبق الباسود شہر خیانت السید یا مقدمات الجماع لینا صرف آنو اسو چوارو ددن خیانت دا مالک بدی اد مالک کول کی خیانت کول اگر دو ددن اسو ابدا مقدمات دا جماع دا خدا سنکی چرا وخلا ہوئی غردو دی سر خمخ کنه چه کول واری چه قسی قطاری واری اتا شر دواله کول واری نواله کر رازی کسی شر دواله نی کر کئی چوکو ندی سر مخ کنه شر دواله راشی نداغی نروس دو کر مقرازی پیغمبر اسلام داوی دی کنه آل عینانی تزنیانی و زناهم النظر و گون زنا کی و زناهم السماع او ردل لغلط خبرو جب زنا کی بجو بانی خطا ویل دی نددین رستو الفرج یصدقه او یکذبه دا مسئل رستو را دی نزکی ذکر اصوا بد حرکت داتین واری والفاشا آبی پی پریتی او پی حیائی او بی شرمی زن بر بندو لو زنا داتین او گردو انہو من عبادین المخلصین و دو بندیانو خالص کرشیون امین سیوم ندی کری وستبق الباب دا دا قرآن سمر پاک تے پا دے مسئلہ کی اور دے مسئلہ کی خازن گورا دا خیر سرا در منصور گورا دا خیر سرا او دا موردی کتاب گورا النکت والعیون گورا زاد المسیر گورا دے ابن جوزی او دا نور علماء یا جلالین حواشی دا جلالین گورا حیران بپا دی چیا خدا دست تماشا دا وی حلت تک کا وقعد بین شعابها دا دین بلا فعشاش دے حلت تک کا وقعد بین شعابها او روز توی برحان اولید چو برحان اولید وی چوی کتل مخی خوب علیہ صاحب ترگن شو ها خبر دا دا کار دا د زلیل نه زلیل سره پلار خو پرې نه چی سر بنده قدرینی نو هغه نه نشی کېدا فایشه نو کمالی د کمال راغی یوسف چې پلار یې عازن ان ملته وو جب غاخونه کې نیول او زوري په کا ها ها اوره کې راغل لولا رب روحان ربی چا جو کرا دا یهود جوړ کړو اسمت د پیغمبر خړی ناغول قصه جوڑت دا دے پخپلا نو معصوم خو پلاری اولی دا آقا خونو کی گوتا نیولو جو دے تیو تخت اللار وی برهان چو لاس ترگن شو دا غیبونا لاس دی عقوبو علیه السلام و فضربا بین صدیهی پا دیده اولو گزار را پریخو چرا پریخو نددا غیرادا رکر شولا او د داغا منوی قوت اغا پا نکونو که دلم داری پا شکل باندی وقت مستی ختم شد سا کمال پا که دی یوسف راغه دا هر چا چه داغا سی حالت شو اغا دا مستی او بو پا بلس طریقه وقتی نو بیا خود دی اجرا دین نو بیا کمالی سراغه نو چا داولی کلی چه پا دیوال بانیو قتل لا تقرب الزنا انهو کان فاحشا دا غت دمخ کنه یاد دی کنه لولا ار برهان ربی دا غت دمخ کنه والو دی معاذ الله ولی دوتی انه ربی ولی دوتی دا غت دمخ کنه یاد دی دا قصی قطاری نی نو چاولو بلت کل جوڑ کو وی بوتی ایخیو کور که نو پاگی بانی زرو کی واتول اپا پایده اکرا وی دا دی ولی نی که پت کو وی شرمیگم کنه که دا پا مخ کی گناه کم شرمیگم نیو خبر خود دا معلومی گی چی دا زینا دا دو بدی بود پرستی پا دین کیم نارواب دا تینا معلوم شد او ثبوتی شده بیا بوی ما خب بلا خبر دا چی وید دن شرمیگم نو یوسف و طوی وید دا دی شینت شرمیگی از ما رب الحی القیوم زبا دا غنه نشرمیگم نو فا قاما و حرابا اس پاسے دا روان شو نو منکرہ سوی کل دی خو آغا آخری منکر او نشو چرا قرآن وی لنصر فانو سوء والفاشا قرآن وی دا جنکو او دا دی پخپلا ما علمنا علیه من سوء من سوء من دی سغراق ما دا نفی اسو نکرا سبد امن دین دیری منگا سبد طول زنانا اجماعی پیسہ لکھے اکور والا خپلوی الان حس حس الحق انا راوتوه عن نفسی فستا عصم سچی کلدی نما کلدی خو زما کل زیتا نیدی رسیدی دی فستا عصم دا نیو فاعتا سما زانی بچکن نفستا عصم بلکلی دان بچتا تلی نسترگی نیدی چچی کلی داتا لا سی بے دے حرکت نہ دے کرے نو پجبے بیا بے غلط خبرن دا کرے بے دم آز اللہ نا پخپوی حرکت نہ دے کرے بے دے تختی دونا نو پلاسوی نہ دے کرے بے دے ورد ٹیلولو لڑی کولو نا سی ندی کری نو چی سی کرے وے حلت تکتا وقعادا باینا شعابی ها اما ایلوس معاشرہ طول دا بے باکو دا نو بے بینا چی دو خدا کار کرے دے خو چی خاص مقرالن دورو دنگل الار اغوی نا فستا عصم نزانی بلکل بچتات اللے پار طرف باندی دا دا قرآن دا اللہ دا کتاب کمال لے مسئلہ ویسو او زمنن طبعان دا عصمت مسئلہ راغلہ دا سی پاکا کرلے چی تبوی دا سورا طول گنی دا دی مسئلہ دا پار راغلے خبر دا ویلواری یو دا دویم دا اللہ پا خپلو دوستانو سنگ غیرت کی سنگ پی خپا کی از سومر پی مائین دی چی دا دنیا تاریخ کی چطر یوسف تا دا خطا خبری نسبتو نشی دا مطلب دی چی زما دوست سر پی اللہ ہوئی سوک دشمنی کی فقد بارزنی بالمحاربہ من عادا ولی ولیا فقد آزنتو بالحرب زما دوست سره تو دشمنی ساتی زما او ته جنگ اعلان دی زما جنگ ته دی تیار شي ابر روایت کی فقط بارزنی بالمحاربه د ما سره پر زور تا مخامخ شیر نوزان دی تین کیوس او بل حدیث کی راضی زما د دوست به دشتم غواړي نزاغه بعد داغه بدلا اخلم انی لا اسعر لاولیائی کما یسعر اللیس الحرد سعر بدلی توی زبادلا خلم دخپل دوستانو لکه چی بدلا خلی خپل دارل قارول زخمی کرد منظره پختانو که مطلب منظره چی زخمی شی ده ایش کلا بیا خپل بدل نپیدی بدل نپیدی کما یسعر اللیس الحرد زخپل بدلا دخپل دوست اخلم پر زمینه پر دنیا باندی دا قرآن دا غی شاهد دی دا دیل اکرا چی سوک بدونوی بیا وستبق الباب دی تختی اغیر اتنگی دا هم بها مطلب می بیان که ایوزه کول و حکمت می مخوچی ولی یوزه کلی جدای پریخی دا وجه داوه یا هم دا یوسف د بد اراده نو د دې نیت بدو اد یوسف نیت د بد اراده نو ولی نو کنی ته د بد اراده وې نو معنی او ته تشه دي معنی خو په ظاهر تشه نشه کنه او بیا دي معلومی کی دا چې د یوسف هموم د دې نو زړ کې اراده نو راغلی نو څه هم څه اراده وا و هم بیا اراده کړی و دو د دې د وهلو ټکولو کدا لاس اچي پخلی و نشولا لاسا چی هم بها ندزان تیار کرده چیزا به گزار ورکوم علی رکوم بای هم پا مانا ده وحل و تکولو او وجل قرآن جکر کرده سورت مؤمن کی وی و همت کل امت برسولهم لیاخذو و جادلو بالباطل همت کل امت برسولهم لیاخذو کلک ایراده کرده آر امت ده خپل پیغمبر ده پکرد ده نیولو ده وجلوی ده ایراده آقا هم دل تراره و هم بها مانا هم بذر بها هم بها لیأخوزها و یضربها و اولو تکولو نیتی کرده کده لاس کی اپا انتظار ده پا خبره نشی نظر بیا پار جود چی خودان با تخلاصون اول پا نظر پا ورم ساتی چه لار کسد اللہ و گرم و هم بها او اراده بکره قال و همت هم معنی صده وی لم یهم لم یرد بالفا بالهم الفاحشتا فهمه اما بضربها کما قال و همت کل امت برسولهم لیاخذوه او هم بها دی معنی بانشون دی برهان معنی بیا اذن فی الفرار فتیختا کی خپل نجات دی دی وحولو نیت کو نشی ادو وحولو نن مخی رادا دی تیختی دا نزان خلاصو اللہ لولا ار را برهان ربی کده دا اللہ دلیل نویری دیلی چی پا دی تیخت دا زان خلاصو لشم نو دو پاقی بانی رادا دی وحولو تا کولو کرو خبر با زیادت شیوان او فی الکلام انقطاع یا کلام زان زل دے حمد بھی بانے بس کا حم بہا لولا را برحان ربی لولا امتنائی انتفائیہ دے دے ابن حزم کتاب دے الفصل بین الملل والنحل درخی کتاب دے پر عصمت دا انبیاؤ عصمت دا فرشتو درخ کلام کرے دے اغدا مانے ذکر کہ الفصل بین الملل والنحل کی وستبق الباب دلیل تا اللہ سرگن کا حجت یوزتی خون نہ کری ففروا الی اللہ اللہ طرف سے تخت ہے او دائنی دیری چی دو گناہ دے زین ازانو ساتا مکینو سرا کہ شیطان نے نیر کی فلا تقعد بعد الذکرہ مع القوم الظالمین نو مقاچی بیا من زیتنا نو یوسف پتے اختر شو مرکی کیدل دا دوارا دیو بلنا وارتا یوسف اوزی دائرہ ٹینگی ہوئی چی خلاص نشیرانا غوش رو دی کمیس دی یوسف در رستونا بیای من مالک دی بیا من دوارو مالک دی ورسخا اغم رو رسید دائنی دیویلی الفا یا سیدہا بیای من سیدہما سردار دا دے دوارو مالک دا دے دوارو دا دے پیغور دا پاروی سیدہا دی جنے دی شرمی دلے چی میڑی ام دین دا کور واگداری ام دین دا پروان ساتی دا غا کور کے بیزتی کئی خیانتم امانتم دا دے کنا چی خاون نیو دا اقبل حفاظتو کی حافظات للغیب بما حافظ اللہ حافظات للغیب وقت غیبت الزوج دا خاور مرکی خود دا حرکت نیش کنی دا پی خود استا و تا زمان دا نور پکی شاره استی و چی خاور نی نو دی میر کی بی یو حرف علت بولم شدی نو دا بل حرف علت تر رازی چی دا میر کی دا دوار سعی دیو بل نلیش لیریوزی نو پی غور دا پاردی توی سیدها میرد دی خاوند دی سردار لد الباب ورس خی جبیامون ولی کدای ویلی والفا یا سیدہا لدائی باب مخید کا شیر کن استبق الباب نو ہی زمیر چی باب تا گردائی نو مطلب بدا شی او ذکر کول ظاہر نو پکار سیدہا لدائی بیائی من میڑک پل لدائی ورسخا ٹک ودا و اما اللذین فی قلوبیم زیغن بلی احتمال پیدا کولی شکن چی ہی زمیر یوسف تا دی والفا یا سیدہا بیا من دے دوارو مالک دے دی اللہ دے ہی یوسف سختان کی ندے یوسف سخون زکر یوسف فاہشان دکڑی پوشو چھ مالک را روان دے ندے یوسف دے عصمت مسئلہ پی کچکی گی ورزی گی او سستی گی ندے یہودو خبر سرگندی گی نزکر وی آغا خبر زکر نکل احتمال ختم کو لدل بابی کو بابی دوبار بیا زکر کر کنا وضع دا زمائرو دا پار دا ایجاز دا اوصل کلام کی ایجاز دے و آغا ایجاز چی مخل پا مانا و مخل پا مطلب کی نئی دلتا خلال راتا نی ایجاز پریخو اور کلام کی اتناب راوست اور اتناب دا فائدی دا لدل باب نو خیار دیتا ہوئی بسم اللہ دا پاکستانیان وکیلان نا پا خدا نا جنی زیاد تخو وکیلان دا سی قانونو نکتیو چا دیکری دسی چی حیران با تپا دشی در تا سپریم کورت وکیل تا اتراس نکتیو وا اللان دا خبر را خلاص کرلا نکتیو چا دیکری دی تا قانونو نکتیوی وکیلوی قانونو نکتی ماو چا تا کرلا اگه قانونو نکتیو چا دیکری خلقوی پا جنگ که سونه تا بیدی پا جنگ که سار بکردی دا غدی خاص پا اغا وقت که خبر دیتا رسول دا او کمال دا کرے چیوم دعوه کی ام دا خپل طرف وکالت کی اوم پی حکم پا خپل کی مدعیه ام دا وکیل ام دا اقاضه ام دا کافره دری وارا غوی رسی کی او پیسه لاورو اللہ دعوه پیسه لاوری زی واورم نتو که ردکول نشی بیا فیصله از ما آبا من لکی انا ربکم العالا ربیت مقام که داو مکنه ارباب نور شته نارینه چکه چی جینکو کم شته خدا پاس پیزم زما پیستله و پتول دو پاسه نو دیوی ندا صدادا آچا چی راده کریستا کور وارا سرد بادی بید دینه چی قید کرشی یا صدا ور کرشی دردنا کبرتا بی اهل کاراد دیت ابهام وی توریو توی مراد دیو چه دی اخکارا بل چکی ام مخاطب اگه بل چه باندیو فاهمیگی چگنی دا بل چه مراد دی استا مراد بل چه دغت جمهوریت وی سرگند یو چکی اپتا بل چکی مراد دی اپتای اوری دون که کتون که اگنی چگنی دا مراد دایو دی توریو توی ایهام توی دا دی مطلب داو چه ما سر دیر بد کردی زما تقاضا داعیه وا اگور دا زما تقاضا و داعیه پرانا کرد دا دین اللوی بد ما سر نو دیشتی داغی پزل دا غگیگی دوا دوا چوی نو دیرم گری مسلمانوی تلو روڑای درکت آغا پزل روڑای واری دی اجازو گیو نو دا دی پزل مانی پا سیعاتو که سیعات دغ خبر چې زماره دا ولا نکړه ازې سوې پاتې کړم تګې پاتې کړم او عزیز مالک د کوزړ کې سره اله زکه د پردې زنانا سره سو سې بد نیت بد لاس ابد اراده نو هغه یو څه فهمي اده بل څه فهمي او بیا په فیصله دا غد فهم په مناسب باندې په خپل رضا کوي زما دفام داغه دفام چې تاسو بدی کړی دي نو ته وای دا وړو پلار وړي کوم زیو لورنده ورو دواړه جرګانو خو او ته وای دا د کور مالک چې بیجتی کېده د بچ سزای نو دا داغه په خلو باندې وري وای دا انک اذا کن عظیم تاسو چلو ډیر لوی دی دا غوم باندې دا چرامیتوب خو جوړ کړی دی خو کار سو کوس نو مقدمه مضبوطه دا قانوني نکته شته نو څه چلو په دې وسو گزاره کو دردی کی خپکی گزار کی دا با پاغا نہیں دا با پا دی گزاری دمر با خپکی گی ناغ رستو کڑے دا نہ زولے دے کدا زل نہیں نو بیا بچا تو پوشی کنا سو خوبو کی سلاس پا نو دا دیو جنا یوس جنا مخی سجن ورکی صدا ورکی او نازوالی دنو پا جیر که بقید دقشی تکلیب باشی یوسف مخی شلوان دیفو احیار آوادتنی دیز غلولم مراوادت دلسکول دخپلی رادین کچکول غلول تگل رو دوی طلب تا دا دی مادی نه اراده جوڑا دا اراده اصل کی ارواده تون دی اراده ارواده دا رو دون ندی رو طلب توی را دا یرود و رو دن طلبه اطلب و طلبن خوبا عام عرف کی رو طلب دا غلط خبری تولی کی اراده دا خطا خبری تولی کی و چکل افعال تبوزی اراده نو خطا او صحیح دوار دا پار استعمالی بیا با که فرق نشده دلتا اگر مجرد اکمانا که استعمال که هیارا وادتنی دیز غلولم دیز تگلم او دیز دخ پل ارادی ناولم زما اراده نشته زما دا نفس نا نو دوالو دعوه شلو مدیان دوالو دی وی دا اغا وی دی سوکشته نا چه چل بکیگی اللہ فیصله اکرلا اعلانو کو بیانو کو صحیح خبر ویلا یو صحیح ہوئی ان کی حق بتایا کسی حق بتانے والے نے. امیر شریعہ شاہ عطا اللہ رحمہ اللہ تعالی زما شیخ دے پینڈئی بداغا قول دے دے کی نقل کرو دیر پر خول انداز بین میں نقل کرو میرے شاہ جی نے فرمایا زما شاہ جی دا ویلی دی حق بتایا حق بتانے والے نے شہادت گواہی نے دے دے انہوں گواہی دے تشی کئی وہ خبر ہے دے شروع کر رہا لکچے دے وہ سرا ہو دا سے کرے ہو کا لکچے دے وہ سرا ہو دے سو گوی رأی لینی شہدہ اخبر عن علمی علم عن علم ما کان القوم عنہ غافلین اخبر شہدہ مانا کی اخبر عن علم ما کان عنہ القوم غافلین ابن العربی احکام القرآن کی صحیح خبر ویلا حقیقت سرگن کے رشتہ ہو ان کی حق ہو ان کی یہ دویم خبر توثیق لوکو ادویم خبر من اہل یاود قدید کور والا ہونا ددی پر رشتہ داران اور پلوان کیوں ناغا چی خبر کئی ناغا بے شکی کد بل طرف خاون طرف شک کچھ دے بدروغ ہوئی نو دا غیر رشتہ دار دے دا غیر نصبی دے دے ترود بیے دے یا دا ماماز بیے دے یا ترور دے دے دا غیر ہوئی نصبی ہوئی کئی شو کی درے کمیس دے دا مخ کے نا نو دا رشتہ ہوئی ادالک دے دا دروغ جنو نا نو رٹولی خبری بیا دے دروغ دی اکس لے دلے کمیس دے دا شلولے شوی کمیس دے دا درست نا نو دا جنے دروغ ہوئی او دا لک رشتی نے دے پر ٹولو خبرو کی چرے سو ہوئی دار خبر دیتوئی قضا بلوس بیلگ چوتوئی سو بیلگ اڑتری سد چوک تھل نہ چدگ سے حالاتی نو رنگم بدلی دا سے حالاتی نو زڑکو اگوستن اگ پا تبھی تری قبان نہیں اگے کیوں فرق راغلی او بیا داؤں میں پکیتا چمر لانجا ہوا میں شویدا نہ کہ دیشی چ دیو بل زڑکیم چیری کری او کدا الگ دے طرف نہ چرول نئی زک پاغه باندې د غلامی اثر دے نو رو بپین ددی دے طرف خو مخه وای کنه نو زدی پد الگ ول واری چ کتلی نو زڑکی دا الگ روانو اصلی دی معلومی دا نو خبره کرا کلا کما خ تشری دی معلومی گرا چ دے پ مستای کیو اغه زان نہ پر خو نو ددی زڑکی د شلولی دی یا تن اغه زان خلاصو اکد روس تو نشلی دیلی معلوم دا چه دی پا تیختاو اغیره تینگاو نچوه کتل نو حقیقت آغشانتاو کل چه اولید کمیز دی یوسف چا اولید شاهد یا اولید از زاد شو گوشتو لولی شو دروس تو آرنا ویو انهو من قیدی کننا اقینن دا چل دا خبراترا دا دعوه دا چل ور ستاسونا ستاسونه که کہ آواز دی تے انہو من کہہ دے کی پتہ نرے کی کہ تم سے لو رکھ لا سکی ری من کہہ دے کون نہ نو ساسو ٹولو دا چل والے دا سجے نور سرک لے نو دا خیر دے ڈیرہ بن قاری ہوئی دندر سڑی خدا کاری کنا وی تاو دا دی وی چھ دی وی نو جوڑ وے دنگل چہ دو ور نہ بار چھ شل پیری تاو دا شل پیری وری پوری کو اتن لا وی کھدا تو مار ایک ماتا ون تب سے ماتا نکلا میں کہہ دی کون نہ ہوئی زار خلاصی چیرہ دل تو بیا سترگیری کی دی کورتا برازم چنگ برازم بیا دراتلو زیر اللہ نہ رکو کنا یقیناً دے دا ساسو دا چلو اللہ معلومی گی دا چی تا سر دی سادش کی خونا کی نوری توک شریکانی دی خطای مخیطا کری اخبار دا نورو دا ای جنسو کار دے روز تو دے جنسو لاس دے خطای مخیطا بود کری اخبار دے کری دا افتا بانی از میخ کو چیز اللہ نر خوب ازی انہ قائدہ کن نعظیم اشتیاہ مستاس چل ور ڈیر لوئے دے پہنچ سا دین کی مئی نے پیدا کی حجی تو خون داخل ہے سے پریخ مئی دا لکھا تکڑا اوہ خوانی پیو داگا پیرا کی میں تو سر خو بیغت دی آگا تھی ابھی ارور تو خدے پارا کہ چیرا پاسی جمع وہ پہ ناظیم یوسف آردان آدھا اس تسلی کی دا خبر رکی دو خیار سڑی کار دائی چی دے خبر خوریدو تا نپری دی نو غلی کلا بل طرف تا کتو خبر شے دے یا سڑے دے او غد دی جنی رشتہ دار دینا خوب خامخان نوی او دو یوسف نو بخوری کی کنا دو یوسف غلی کئی یوسف آ مخوارا دا دی خبر نا خپا کے گا ما پریشانا کے گا ما یوسف تولی ہوئی محبتن لو کنا ویل بے علکا نوکر غلام نم کے جواب خیر بنی نہ یوسف د محبت نم اخلی او بیاو تا پا مینت پا جوڑ بانی دی مینی پا جوڑ بانی مخت نوارا و خپکی گم ز پوشم چی تا پاکی بخنو غارا نو بیگم سیبتی بخنو غارا دا گناہ دی دا چانا بخنو غارا زمانا غلطی دی کل دا پی پیدل معافی غارا چی زمان تیر شی زبان دا خیال ساتم از خونتی زوجا کی یو رمیت البریئہ گورا دا پاک ساکا لکو نہایت اخلاقی اگا بانی دی طور لگو پلیس لاسی پا غراف کو اگا دی خپا کو اگا دی اوز دورا از زمان می لمو مسافرو قدردانو دا دی طول خبرو بخنو گوارا دا چانو گوارا دا مالک نا زمانو گوارا خطا می کردی دی دلاسا کا و رضا کا بیا با بچی دا کار نکی خبرو تیری یری از نور و بس نور خیال ساتو فکر بکو یا دا من دا استغفری دا لانا بخنو غوارا ذکر تا جرم کرے دے ناروادی کری انکی کنتی من الخاطین یقیناً توی دا دین و مخی دا مجرمانونا گنانگارونا قبل اکتساب حاضر ہی الامور دا دی کولنا مخیم مخیم تا دا سیسا پاک لمنی نوی دا اور تا اسیسا گاڑی واری دی کری دی او سرد دا گنا ازاد ازادیو کنا چی پرازائی نو جرم ندی جرم لدے چی پا زور راشی پاکستان قانون دا ہے دا زناو دا زناو تعریف سرے چی پا زور باندی الگ پا جنی یا جنی پا الگ پل تقاضا پورا کی اکراہ جبر اوس دا جرم دے قانونی دل با صدا ورکولے کی صد روپو رشوت یو پلا بل پلا او سو روزی جیل چی یو بل نلکوٹی پانای چی یو بل سر شو خو پیداشی مین خو پیداشی بیا ایو بل تو زوری سرواز جیل نور صدا پکی نیست ری دا دا دا قانون تو زور دی کرے دی زیادتی دی کرے دی در ازا نوا مخ کی تا چی کری دی نو دا پر ازا کری دی پا جوڑ باندی کری دی او دیو سغی تا تیار نو تا سر زور کرے دی انتو مجربی دا کنتی مازی دیل را رہا انکی کنتی قبل اکتساب حاضی الاموری من الخاطین وید خطا کون کنا خاطئین مذکر را اللہ پکار دا کنت من الخاطئات ویتا دا خطا کون کنا دا اولی خاطئین کو کدا دیر خطا کئی خوچی دا یوسف گون دے لگ زان ساتی دا چاپی وسن رسی دا بدم نئی نو دا چی چکی گی معلومی گی دا چی ناری نا پدے که سست ہو نو چی سست ہو نو دا دیو جن من الخاطئین ہوئی ویتا دا خطا کارونا دا مجرمان نمخ کی سکری دی خدا پذور ولی دانا ندیو دزن موافی غوارا یا استغفری من اللہ لأنهم کانو یثبتون الالہ الاعظم ویجعلون الاسنام شفاعا غرائب القرآن وی اللہ منا او دین کی دو نارواو ندا اللہ نبخنو غوارا اہل مصر و این کانو یعبدون الاسنام إلا إنهم يعلمون أن الذي يغفر الذنوب ويؤاخذ بها هو الله وحده لا شريك له في ذلك أغو بود پرستي كولا خداي منل چي زنا محرم دي دا الله پا دين كي ادا دي معافي يا پا دي غرب يو دا الله اختيار دي دا بلچانش تري البداية والنهاية دي ابن كثير یوسف علیہ السلام حالات کی ذکر کی بل داؤن دا یوسف توئی مخت نواڑا دے تو بخن واڑا کہ دا جرم قانون تڑوان دشن سزا بدر گئی یو جرم نہ دے دو جرم دی یو جرم تهمت پا بری دویم جرم اکراه پا فاحشه کی ظلم پا فاحشه کی زیاده کول نو طالب قانونی صدا در کوله کی معلوم دا چه ده مصر قانون وو آینی وو اپا دی آین کی زنا قانونی جرمو خو آل قانونی جرمو چه قطره تا عدالت تلوان دیشی نو چه پرازای شوی نو اغا سو کلاندی که بیا راقی خو مرافعه نکی کنا خو آغا بای چه پرازا نی نو یو طرف تا مرافعه کیگی نو ده دقی وجنا اوس ده مرافعین مخی مخی توبه و باسا چه ده خبر ختم شی انکی کنتی من الخاطئین ویتا مجرمانونا وقال نسوتون فی المدینه نو خبر کل پڑا پاتی که دیوال وغ لری ایار یار لری پا کتاب کی متواتر سنس سر دا خبر ذکر دا او یقینی ثبوت او یقینی دلالت تا چه فرق پا کیش ار پختون تا دا خبر معلوم ای او چه پختون یه ستاسو شانتا گلابی پختون نا چه اصی پختون صحیح پختونی وقت دا معلوم دا چه دیوال غوگ لری یار یار لری خبر نپادی کی نه دا خبر خورا شده از زنانه او دا پتی پریدی تو بده دو خارخ ده چه دا خبر ویو بلتوی زکه او پیغمبر اسلام وی ناروادی چه دا خاون یا دا کور خبر دا بلی توی اگر که دی خپلی پا دی بانی مشغله که نه دا دی دی خوری نبختلی یا با دا غد دی دی رشتدار کور کی ویدی دا کور والا دا خوری نبختلی نو دا لیدرانی خبر شوی خبر دا ورسی چه لک دیر خوالی دی خبر اصل که دا دا نو طوری غواری است چه منگا دیدی دیدارو که دا حجر اصلاد منگو خوال کلی اللہ ستاو رسوله وطلبی دا غده او خکاره رنگی سوار که یو گونه تا دی سرمی دلی تا الک پزانه چه غلام دا والی دا نور چه کماندران می جران نیشتی چه اغو سر دا لگ رابطه جوڑه کی غلام دی اغم غرد داو چه دا منگا او غواری چه دا دا غلامانو پشن غلام نده وینه چه ساسون بیاد خلی نوبو بایی انهو من قید کننا وقال نسوتون فی المدینه دا سیاسیانو چال هولی دا مقصد چه دی او کی چه خکاره چه اپت مقصد چه دی دا سی دا دنیا سیاست تی نن خکاره یو چه دی مقصد بل چه دی زما دا یقین دی مستاسو هم دا یقینی که دا مجلس والو پلاس که اختیار راشی او زور پیدا باو پیدا چانهی نو دا تالیبانو والا اسلام بنافیز که بل اسلام شته نه زرکی دا خبار شته زکت کل کل دا خلی نخیجیو مختلی وان او سیاسی چالی سده نه منگ تالیبانو والا اسلام نگوارو انا غرا ولو انا پا جنکو بانی پردر ولو پا خلو داوی چیزا ما خپی مضبوطی شید از رکی دادا چون دقا اسلام دی بلشته نو زما داسی اجتحاد دی نو خدای خبر یا با خطایی یا با ریشتایی خو که خطایی نو فالهو عجرون اکه سهی نو بیاو جو عجرانی دی نو و ای با دقا شانتا زکر خواب خواب علیمان دی مسلمانان خودی کنن نو سیاسی چال دقا شانتی کهی با یو سو اغراض بیده بلچه نو دو غراض یو سو ویلی خودو پخار کی زنانو خدا دا عزیز خدا دا وزیر صاحب ولی نوکر پل غلام پل داغت نفسنا دا غیراده نشته دای مجبوره کئی یقیناً ننوته دای آغا پرده دا زرطای پا مینا شغفا دا نشه دا زرطای حبان پا مینا کی مینا سره دا تمیز دی آغا زرطا ننواته شی یعنی مینی پا اعتبارو تا زرطا دا نشه دی ارشتیا خبر دا من گئینو دا گرنو دا پی زلال مبین پا غلطه سرگنده که زلال دا دین نوی پی زلال مبین پا غلطه سرگنده که دا کار چکی دا خطا دا خطا غلط خبر دا زلال پی زلال مبین پی محبت مبین سرگنده مینه دا نزلی پی بایله لیده دا شما علومی گینو داوم نو پا کار سو نکتی دی قانونی لندی لندی دی کر کئی یو نکتا امرات العزیز لوندی وادی نی میڑی نی نو داغی نکداش خبر اوشی نو لس خبر دا یوا دوی مدا چی دیو معمولی سری خزی اغا داش سلاس پو خودی نو لس خبر دا نو داد وزیر علا خزی دا دا حاکم اعلی خدا دا پا بادشاہ پسی دویم نمبر نو دیل خپل عزت ساتل پا کارو چی دا کاری نیا کرد دو نکتی در ایما تراوی دو غلول دا دی دی طرف آدی دا بل دا طرف بل طرف دعوت وی نو لاتا خبرا نو دعوتم دا دی ندی دسی بی با کہتا ہو دری دلی دا ابیا دعوت چی ورکی نو سلورم نکتا چاہتا ورکی فاتا نو غلام دی نوکر غلام و نوکر را بلیزان طرف تنولی نور خلق کمو غٹان پینزم نکتا سلورم غلام دی نو دچا ہا نو غلام دی دی قرب انیز دی کد دا محبت کمو ترا ولی بو دول ریوالی محبت کی زیادتی را ولی ہجران سرا مین زیادتی گی ارمانون افسوزون رازی اچلی دل قتل ناس تولا زیادت چنو مین رو رو کمی نو چه دی سرا دی اشپا رازی اینی خدمتو لکی اغیر سرا بیاده دی تمرا مین را غلا پینزم نو تاک